Onverwachts zonder olie? Kies dan voor een gerichte, snelle en betrouwbare levering van uw huisbrandolie door Brandstofhandel Koper. Verder voor dieselolie zowel voor landbouw als auto. Ook brandstof voor de visserij. Redelijke prijzen en een goede service. Tevens tankstation en bovengarage. Voor een schoon olieproduct naar Koper. Twijver 24 in Venhuizen. Ons telefoonnummer 02284 1414.